154 वां सर्ग। मुनि द्वारा विचार से उत्पन्न अपनी जीवन मुक्त स्थिति तथा अभ्यासहीन व्याध की परम पद में अनवस्थिति का वर्णन। मुनि जी अपने विचार की फलभूत जीवन मुक्त स्थिति का विस्तार से वर्णन करते हैं। मुनि ने कहा, हे व्याध, इस प्रकार निर्णय करके मैं इस दृश्य में संतापरहित, वीतराग, आसक्तिरहित, शंकारहित, अहंकार रहित, निर्वाण मुक्त स्वरूप स्थित हूँ। एक, अद्वैत होने के कारण न मेरा कोई आधार है और न मैं ही किसी का आधार हूँ। अभिमान रहित, आश्रयविहीन, निश्चित स्वभाव में स्थित, स्वयं शांत, सर्वथा उदित सृष्टि रूप में स्थित हूँ। दो, व्यवहारतः यथा प्राप्त कृत्य का करता हूँ, किंतु यथार्थतः कभी भी करता नहीं हूँ, क्योंकि जो स्वयं ही निष्क्रिय आकाश है उसका कर्तृत्व कैसा। तीन, धुलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, विविध पर्वत, नदियां, दिशाएं आदि सकल भूत सब जीवों के एकमात्र चित स्वरूप सच्चिदाकाश ही हैं। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, चार वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, हे व्याध, मैं शांत हूँ, चारों ओर से आनंद सागर में मग्न हूँ, दुहक संपर्क शून्य, केवल आत्मसुख में स्थित हूँ। न मेरे लिए कोई विधि है और न निषेध ही है, न मेरे लिए कुछ बाह्य है और न कुछ आंतर है। पांच, हे व्याध, इस प्रकार जैसी स्थिति है उसके अनुकूल यहाँ पर स्थित हुए मेरे सामने आज काकतालीय के समान तुम प्राप्त हुए हो। छे, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, इस प्रकार मेरे पास प्राप्त होकर मुझसे पूछ रहे तुमसे जैसा स्वप्न है, जैसे हम लोग हैं, जैसा जगत है, जैसे तुम हो, जैसा यह दृश्य है, जैसे तुम इस प्रपंच के दृष्टा हो, जैसा यह देह, इंद्रिय आदि आध्यात्मिक आभ्यंतरिक दृश्य है, जैसा यह सामने दिखाई दे रहा भौतिक दृश्य है, उनमें जैसे राग, द्वेष, त्याग, ग्रहण आदि भाव हैं, जैसा ब्रह्मा है और जैसी यह सामने दृश्यमान जनता है, यह सब पूर्वोक्त वर्णन के आई। पेज 655, सर्ग 154, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। एक अनुसार मैं कह चुका हूँ, हे लुब्धक, इन सबको मिथ्या जानकर तुम शांत होगे, क्योंकि यह चिदाकाश रूपिणी आत्मसत्ता शांत ही है, अशांत नहीं है। अथवा आत्यंतिक दृश्य शांति ही आत्मशांति है। 7-9-2375। स्पष्ट रीति से प्रतीत हो रहे मनुष्य, देवता, पशु पक्षी, पर्वत, पेड़ आदि की स्वप्नतुल्यता अत्यंत असंभव है, इस बात को व्यंग्य से सूचित करता हुआ लुब्धक कहता है। व्याध ने कहा, हे मुनिजी, यदि ऐसी बात है तो मैं, आप और सब देवता सबके सब आपस में स्वप्न पुरुष होने से सत होते हुए भी असतमय हो जाएंगे। वर्टिकल बार 10, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। मुनिजी ने कहा, हे व्याध, जैसा तुम कहते हो वैसा ही यह सब परस्पर स्वप्न के समान स्थित है। यह अपने में सत तथा अन्य लोगों में असत प्रतीत होता है, क्योंकि वैसा ही इसका सबको अनुभव होता है। 11, दृश्य को जिसने जैसा जाना वैसा वह उसका अनुभव करता है। दृश्य वस्तु नाना है और एक भी है, जैसे एक घड़ा नाना कपाल, कपालिका आदि उनकी अवयव परंपरा से परमाणु पर्यंत नाना वस्तुरूप और एकत्व की प्रतीति से एक वस्तुरूप भी है। जो नानात्व भेद दर्शी हैं उनके लिए उन दोनों में से एकत्व असत है, और जो एकत्वदर्शी हैं उनके लिए नानात्व असत है। भेदाभेद दर्शियों के लिए दोनों विकल्प से सत और दोनों असत हैं। तत्वज्ञानियों के लिए तो जागृत में स्वप्नंगर के सदृश तथा पहले कभी दृष्टिगोचर न हुए दूर देशस्थ दृश्यमान नगर के तुल्य वेदन मात्र होने के कारण एक भी नहीं है, ऐसा अनुभव से सिद्ध है। अतएव यह न एक है, न सत है, न असत है और न सतसत है। हे व्याध, इस प्रकार मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया, निरंतर सदुपदेशों से तुम्हें बोधित किया है। तुम भी स्वयं ज्ञानवान हो, सब कुछ जानते हो, इसलिए जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। 12:14 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार हे व्याध, प्रकृष्ट बोध वाले, यद्यपि इस प्रकार तुम पूर्ण रूप से बोधित हुए हो, तथापि तुम्हारी बुद्धि स्वाभिमत जगत सत्यत्व भ्रम में ही विश्राम को प्राप्त हुई है, परमपद में क्षण भर भी विश्राम को प्राप्त नहीं हुई। 15 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार यह बोध अभ्यास द्वारा अत्यंत परिपक्व हुए बिना हृदय के अंदर वैसे ही प्रविष्ट नहीं होता जैसे कि जलधारण कार्य के निमित्त छीलने त्राशने आदि से निर्मित कमंडलू के आकार में परिणत हुए बिना काठ के अंदर जल नहीं प्रविष्ट होता। 16 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार अभ्यास से बोध की चरम विश्रांति सिद्ध होने पर चित्त को ही चरम विश्रांति का अनुभव रखने वाले पुरुष निर्वाण कहते हैं, ऐसा कहते हैं। एकमात्र गुरु और शास्त्र के सेवन रूप अभ्यास से बोध के परमपद में विश्रांत होने पर द्वैत और अद्वैत दृष्टियों की शांति होने पर चित्त निर्वाण कहलाता है। 17 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार अपने द्वारा उक्त अर्थ में भगवद वचन की सम्मति दिखलाते हैं। अंदर अभिमान और मोह से रहित और बाहर संगदोषों पर विजय पाए हुए, अंदर और बाहर नित्य आत्मा में लीन, चारों ओर आनंदरूप आत्मा का पूर्ण ज्ञान होने से सकल कामनाओं से विहीन तथा प्रिय प्रिय आदि द्वंद्वों से, जिनसे सुख दुख का भली भांति ज्ञान होता है, सर्वथा निर्मुक्त तत्वज्ञानी लोग विष्णु भगवान के निर्वाण नामक परमपद को प्राप्त होते हैं। 18 154 सर्ग समाप्त।